والذین آمنوا آنان ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته ای کردن سندخلهم جنات دور است که داخل کنیشان را با باغهایی که تجری می رود من تحت الانهار از زیر درختان آن جویها خالدین فیها ابدا نشان می باشند در آن جاوید وعد الله وعده خدا حقا راست است. اونجا وعده شیطان چی بود؟ و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اینجا الان میگه وعد الله حقا، وعده خدا راست است، وعده خدا راست است، بنام با وعده خدا پابند بوده باشند. و من اصدق من الله قیلن، و کسی را کوتر از خدا قیلن در گفتار. ببینید ما یکم با تو وعده میکنیم به اساس ضعف خود خلاف کنیم، یا قصه ای که وعده کردیم ندارم بنا نمیدان، یا مسئولیت رو جان میشاد، یک مشکل پیدا میکنیم به وعده خود وفا کردن نمیدانیم. و الله کسی او را عاجز کردن نمیدانه، الله غنی است، همیشه که الله بر تو وعده کرد صد درصد بر تو میرسد. بنام من اصدق من الله قیلن، کیست از خدا راستوتر در گفتار؟ در گفتار از خدا در هم کس دیگه راستوتر است؟ بنام خدا که چیزی را وعده میکنند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که مبارک مریض شد با طرفی فقیر است، در اونجا یک صحابی هم بهش بود برش بود که میفهمید الله بر من اختیار داد که دنیا را اختیار بکنم با تمام آن هستی بودی که از با عمری جاویدان برم داده شود، ولی من نخواستم که دنیا را اختیار بکنم، من کار به خدای خود اختیار کردیم. با اون مبارک باش میگه یا رسول الله و از دو کارش میگرد پیامبر هم که نه ما الله را دوست دارم، زیرا وعده خدای خود را دوست دارم، میخوام با اون بوده باشم و از نه میخوام که در این دنیا زیاد مصروف شوم. ما باید قدمی را ما هم به خود قرار بدهیم. پرسان بکنه از این سبیلا همین زرشا که یک روز می بود که همون دستش پرسان می کرده که در این چل سال پرچایی که دود کرد بود تو را به الله قسم می تونم که چی دست باورد داری کرد خدا و چی تفاوت احساس کرد خدا. شاید از که بعد خواب می گفت که یک چیزی من در دنیا ندید سی یک گفی بود که داستانی هست که پیر می شاید از این سبیلا دیگه هم پرسان بکنه که چی دیدی؟ بهش به اون برسانه یک سر این چیز ندیدیم ایش نفهمیدیم که چطوری سال گذشت، چطوری عمر گذشت، چطور روز شد، چطور شب شد. وقتی یک وقت میدید که این سفید شده یک گفت به اساس از ما شما هم متگفت هست یک وقت میدونی که با رفت باشد همین دو ماهی که ما شما در اینجا هستیم این سیا زود پیر میشه از سال ایش نخواستنید پیر میشه خب پیش الله امیدوارستم که در صحف ما چیزی بوده باشد. لیسا بی امانی کن ولا امانی اهل کتاب. ابن ابی حاتم از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که یهود و نصارا اینا گفتن که یهود گفتن که جنت اختصاص به ما دارد، نصارا گفتن که به ما دارد، مشرکی کن که اصلا زندگی نیست. الله میگه که این رقم گفت نیست که به دل خود از که تعلیم بکنی لیسا بی امانی کن، نه بدار امن مدار ام به تقرب به سوی خداوند متعال و به جنت به امانی کن با آرزوهای شماست و نه امانی اهل کتاب، نه با آرزوهای اهل کتاب بازو نمیشم ایتا چشم در رو کنه انشاءالله به جنت جای ماست، نه آزان دار کار بکن من یعمل سو ان یجده بیهی هر که کار بد بکنه جزا داده میشود برای هر کس کار بد بکنه یجده بیهی جزا برش داده میشود و لا یجد له من دون الله ولیا و نمیابد برای خود من دون الله بجز خدا ولیا حامی و لا نصیر نعم مددگار. هر کس باز کار بد کرد الله میگه بدله بر داده میشود، امکان نداره که بر مخمخ بخشه جز خدا نه مددگاری پیدا میکنی نه حامی را پیدا میکنی. و من یعمل من الصالحات و هر که بکند کار شایسته من ذکر مرد باشد او انثی یا زن و هو مؤمن در حالی که عقیده صالح داشته باشه و هو مؤمن باورمند به خدا باشد فاولئک آن گروه یدخلون الجنه و داخلت میکنیم جنت و جنت و لا یظلمون فقیرا و به اندازه رشته خرما هم سرش ظلم نمیشد. حالا این کار شایسته بکنن داخل جنت یدخلون الجنه داخل میشن به جنت و لا یظلمون فقیرا و ستم هم به اندازه رشته خرما سرش نمیشد نقیه نقیره ولی از نما نقیره به اندازه مرتارت که در خسته خورماست به امو اندازه تذکرون نمیشود. به اندازه بسیار سلوکردوه که در موبایل میسر یا میشود در بسیار خوب این بایدید کسی وزن شکر را کرده نمیشود. این خسته بکر است. به اندازه اونو خطارم الله در شما ظلم نمیکنه. الله بگیر اون رو میدهد. بناهن و من احسن دینه و کیس میگوتر به اعتبار دینه من من اسلم وجهه لله، از آن کسی که نهاده جبین خود را لله با حکم خدا. از انسان که در خود انسان پیدا میشد که با خدا فقط با خاطر خدا گردن خدا که باشته باشد. و من احسن و کیس میگوتر دینه به اعتبار باور به اعتبار دین من من از آن کسی که اصلا من نهاده وجهه و روی خود را لله با حکم خدا و هو محسن در حالی که خدا ترد منی را اله الا محمد رسول الله مسلمان است سایی چونی کن جان مال ما خدایی است این را تو دو خدایی یک خطاب کلان ندار تسلم وقت یک خیل در رایی که نمیدی این شاکر به کلان است هر کسی که پرسان میکنی امین را جان ما سایی مال ما با خاطر خدا اگه ای درست بیاری بسیار کم چی در تو میخواییم این کار نمیکنی دوایی بلند بسیار نکنیم و او افاق شنم حالا که نیگو کار باید و تبع ملت ابراهیم حنیفا و پیروی کرد ملت حضرت ابراهیم حنیفا که تابعدار حق بود یعنی تابع از حق بود این بود به طرف انحراف نرفت و اتخذ الله و گرفت خداوند مطال ابراهیم علیه السلام را خلیلا دوست خالص. الله ابراهیم را دوست خالص گرفت. چه وقت گرفتش؟ بعد از اینکه امتحانات برش آمد از یک امتحان بیرون کامیاب بدر آمد. از او بعد الله گفت که تو را امامم قرار میکن و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله گفت ابراهیم علیه السلام را خلیلا دوست خالص. دوست خالص اینه که دوستا با انسان زیاد داشتنی باشد و یک دوستیست که او مقربش از کل کرده بلندتر باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام در انبیای خدا چی هستند؟ خلیل خدا هستند. خلیل خدا هستند. یک تعداد سخنهایی داره که پیغمبر خدا علیه السلام خبیل خدا هست و حضرت ابراهیم علیه السلام چی هستند؟ خلیل خدا هست. برای این کلمه که پیغمبر خدا خبیل خدا هست دستاویز دقیق ندارم و حالا که در این حدیثی هست که پیغمبر خدا علیه السلام در روایت تبرانی می فرماید که ان الله اتخذنی خلیلا، الله مرا دوست خالص خود گرفته کما اتخذ ابراهیم خلیلا، طوری که حضرت ابراهیم را خلیل گرفته. بنابراین دلیل بر ما این است که پیغمبر خدا خلیل خدا هست. حتی این تعبیر هم میکنه که حبیب خود مانعی نیست، مانعی نیست، ولی پیامبر خدا خلیل خدا هست، اون دوست خالص خداوند متعال است. ولی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مر خدا را ملکه آسمان ها و زمین، مر خدا را ملکه آسمان ها و زمین و کان الله بكل شيء محيطا، و به شک الله به هر چیز احاطه کننده است. چون گفت رسان تا اینجا الله بر ما شما پیام خود را توضیح کرد، داد برای ما شما مسئولیت ما شما را بر قضای زندگی خود و در چگونگی نظام خود بر ما تعلیم داد و آخرین پیام را هم داد که ببینید اگر زحمت کشید به دوستی خدا نائل میشه، به دوستی خدا نائل میشه. و یستفتون که فی النساء، فتوا میخوان از توی پیغمبر خدا فی النساء در باب زنان. ببینید که امام بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که مرد نزد از او یک یتیمه بود و او والی و سرپرستش بود و او را در مال خود دید که این یتیمه مال دارد و از طرف دیگری تومه انداخته بود به مالش که این مالش را بگیرد. بنابراین دختر را نمیماند که کلان شود و این به نکاح کسی دیگری آورده شود، ولو که ضرورت هم برش نباشه، ولو که دوستش هم خوب نباشه، با وقتی از آن کوشش میکرد که ایره بخور با خود نکاح بکنه. اصل هدف سر مالش بود، بخاطر مالش چی میکرد؟ که تزی نکاح میکرد. قرآن کریم در رابطه به این رسم جاهلی ختم میده و از این عمل زشت مسلمان را باز میدارد و و یستفتون که به نسا فتوا میخوان از دو جواب زنان یتیمن قولید ده و قلو خداوند مطال یفتی کن به این اجازه میرد در باره اشان در کتب اینگه الله نازل میکنه در قیامه که برتا نازل میکنه و ما یفتی علیه که بانچه خانده میشهد بر شما که کتاب در قرآن بیتا من نساره پس حکمت در باره زنان یتیمن اللاتی زنانی که لا تطلونه هنه نمیدید ایشان را ما کتی بلهونه آنچه که مقرر شده به ایشان و ترغبونه و میخواهید هندن یکو هنه و نکاه بگیرید ایشان را و المستضعفین من الولدان و حکم از درباره کودکان ناتوان و انتقوم و یتاما و اینکه قیام نمایید درباره یتیمان بالقسط و انصاف الله میگه به انصاف کلمه را برای خودت دار دیگر قرآن معانی ازی نمیشد که باید هر دختر یتیمه کسی آرسی نکنه معانی ازی نمیشد خود ظلم هست ببین که از تو فتوا میخوان در باب زنان در نکاح کردن زنان خوری به یفتی کن الله اجازه میدهد در بارشان میتونی با این آرسی بکنی و ما یکی علیکم آنچه که خانده میشهد بر باره شما که کتاب در قرآن یا که کتاب در این صورت بیتام النساء پس خودم از در باره زنان یتیمه الذی اللاتی آن زنان یتیمه که لا تبتونه هن نمیده ایشان را ما کتی بله هن آنچه که مقرر شده برای ایشان آنچه که درشان مقرر او را برش نمیده میراسش را برش نمیده دون مثل مردش را برش نمیده و ترغبونه و میخواید ان تنکیحوهن که به نکاح گیرید ایشان را ده این دو تعبیر وجود دارد یک حدیث بخاری است که حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرد در اون صورت عم را در اینجا مقدر میکنه و ترغبونه و دوست داره ان تنکیحوهن از آن که به نکاح نگیرید ایشان را اینا را خودش از دوست نداری مالش را دوست داری و خاطر مالش هم بیاش را حکم خدا برسه که چون این کاری نکو بسید با کس دیگری امرای شروسی بودن و با مال چشم خدا نگیری حضرت سعید ابن جبیر و مجاهد میفرمه که فی در اینجا مقدر است و ترغبون فی انتن فی حقون نه شما رغبت داری که این حالا در نکار بگیری بخاطر چی میگیری؟ بخاطر دیگه خودش دوستش داری مسئله مال امرای ترخانه بوده باشد مال امرای ترخانه باشد بنام به این اجازه هست داره در اون فرقی اول حضرت عایشه میگه اجازه باید نمیدن به خاطر مال آرسی نکن به این فرقی دیگه ایشه به خاطر شخصیت و اخلاق که در خانه خود تربیت شده میتونه که او به اولاد در بچه و اینها به آرسی برش بگید و ما از این فرقی بگید و المستضعفین من الولدان و حکم از درباره کودکان ناتوان و انت قوم و لیتام و ایک قیام نمائی در باب یتیمان به قسط و انصاف به قسط و انصاف مهرشن بطی میراسشن بطی عدد اینست دختری که تو دخانین کلام شده مهرشن بطی ولو تو به اون اقامی کنید و با بندیدی که مالش نخورید و همچنان در بندش میراسش باید جایش کس بارید ای احکام در افغانستان ایش تدبیق نمیشود خوبترین مردم سعی بکنید میراس رو قرار نمیدن خوبترین مردم کلام کلام مولی سر بایی کارا نمیده دیگر را خوشی میکنی مولی سر این کارا نمی کنن فراتبا که در ازش نصیب بکنن این گفت یادی نیست در گفت یادی نیست خدا بر شما حکم میکنن که انتقوم و لیدیتان بکنست به انصاف استاده شد و ما از قلوم این خیلی و انشی که از میکی بکنید فا این الله اکران بگی علیمن به شک خداوند مطال با او آگاه هست حکم بر ما شما رو میشه و مزد علوم خیر اگر شما مسلمانه که اینجا ششتین و حق مهد دخترها را بدین میراثش را برش بدین و این قانون جایگتی که در افغانستان این را شما بشنم و این الله بیشن خداوند کان نبیه علیمن بلی احمدتان عالم است الله با شما ملک میدن شما این کار را بکنین و این امرأتون و اگر زنی خافت من بعدی ها تصیب از شوهرش جنگ و جدال نشوزه بعد اخلاقی را از شوهر جنگ دار نگه او اعراض انجام رو گرده میدن دار فلا جناح علیه ما پس نیست گناهی برشان ان یصلحا بینهما صلحا، اگر اصلاح میکنن میان ایشان صلح باشه. آن زنگان با در میان زن و شوهر جنجال پیدا میشه. این جنجال ها یک اثر دارن. جنجال به خاطر چی هست؟ به خاطر چیست که شوهر میخواد دوم زن بگیره و زن اجازه نمیده. از خاطر جنجال هست. قال مقال هست. زن باید یه هوشیاری به خرج بده. قوم کسی که دیگه در خانش هست که هوشیاری رو باید به خرج بده. و قوم زن با وادار بگیر بکنه و شد بیسار همه بود. وقتی که دین برش اجازه داده باشه بنام تو چرا پای خدا بند میکنی؟ و این بند کردن بیجای دلیل بری میشه که بالاخره مجبوره که میگه طلاق بده. یک رایش همیست که اگر شوهر اعراض میکنه و جنجال میکنه مسلمان های دیگر میتونه مداخله بکنه و رای حل داره شیعه را بکنه. یا ایسته که یکان بار بعضی مردان توانمندی از این دو عروض دارن و زنی که به اصلاح پیچه سفید شده و زن دیگه جوان هستن و طبیعی که در میان از این مطابق با شریعت خدا هیچ فرق نیست، باید مراعات بکنند تقسیم نوبت خدا. به این صورت این مرد نمیخواد که همیشه با روز با اون زن پیچه سفیدش دیره باشن، این مشکل داشته است. بنام جنجال میکنند به معنا نشوز میکنند. زن یعنی در حیط باید به خرش بده که میشود که نوبت خدا برش باشه و ایمان که یک روز بانه دو روز بانه دو روز بانه در جوان شد برای زن یا طرف زن پیشنهاد شد ما دی پیشنهاد کرده نمی کنم. زن به خاطر حل مشکل خود میتونه این کارو بکنه. قرآن کریم میگه که فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، گناهی نیست بر ایشان اصلاح میکنن در میانشان به صلح و صلح خیر. صلح بهتر از نسبت به طلاق، صلح بهتر از نسبت به طلاق. اگر تو شب باش سه شب بعد نوبت داره زن سابق شد، این بهترتر از نسبت به طلاق بگیرد، این بهترتر از وقت بیده بیدن خود شد و حاضر از نسا برباق برباق و حس حاضر است. قرآن کریم جای بشتار میدهد که زنها حاضر نیستن، میگه ولو که نفس بر خود عادت کرده و حس عادت کرده ولی باوست که از او هم نبود نراب نکرد با صدر خیلن پس و شد و حضرت نسا بر بخد و حض و این تو سیل و گرمیدی بکنید ای شواران، این باوست که از او که شما مراقبت بکنید حالت خانمت رو در نظر بگیر، مشکلات چه در نظر بگیر، یکان بار کار میکنن و تر تکو و پرهیز بکنه از ظلم. فا این الله کان بما تعملون خبیرا، بشه خداوند مطال با آن چی که میکنید با خبر است. هر چی که شما میگه الله با او با خبر است. خدا از سینه در این بابا بنام در این بابا در خیلی شده که کوشش نکنید که دود دود جنجا در خانیتان پیدا بکنند. ولن تستطیع و هرگز نمیتوانید ای شوهران من تعدیل و بین النساء که کاملا شما عدل بکن در میان زنان از نظر چی؟ از نظر محبت قلبی. از نظر محبت قلبی چی بکنید؟ کاملا در میان زنانتان عدل بیاره. این کار کرده نمیده. حالا حرص کن. اگرچه بسیار حرص بکنه. اگرچه بسیار حرص بکنه. اگرچه حرص بکنه. اگرچه حرص بکنه بازم نمیده شما شد عدل بیاره. فلا تمیل و کل از نهی. پس باید نکنید. در چی در اعطای حقوق به یک طرف به تمام من. به تمام من یک طرف نرو. یک زن تدوست باشون دیگر جواب بگید. و تدروها کالمعلقه، پس بگذر آن زن دیگر را کالمعلقه بیچکلی. ایسا یک زن اولی دو شد یک معلوم را که میشود کار یا ندارد، سرطرت داره یا ندارد، این کار معلوم باشد. فلا تمیل کل المیل، پس میل نکنید به تمام میل به یک طرف و تدروها که بگذر آن دیگرش را کالمعلقه بیچکلی و آویزان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث که امام ابو داود رحمت الله علیه روایت میکنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که من کان له امرأتان، کسی که تو همسر داشته باشه فنال الی احدهما باز میل بکنه به یکیش جاء یوم القیامه و شقه مائل، در روز قیامت حاضر میشه در دادگاه خداوند اون در حالی که یک بغل هم کرد یک بغل هم کرد یک طرف شتمند درد میکنه و این تصلیح و اگر صلح بکنید در میان زبان و تستم و از ظلم پرهیز بکنید و از مخالفت خودم خدا پرهیز بکنید و این الله کان غفورا رحیما به شک خداوند منتظر بخشنده و مهربان است و این یتفر را قابل نشوز جور نشد جنجال جور نشد و این یتفر را قابل کرد هر دو جدا شدند یعنی الله و کلدن من ساعتی بینیاد کردن خدا هر یکی را از گوشای شفار ببین از را یک نقطه ای که در باب مسئله طلاق هست هر که این جنجال بیشتر شد بازن نه زن همیشه جنجال بر خود میگن به خاطر ایتی که تستت به ظلم بیش نشد میتونی در شروعی که تو اختیار به خودت داری اگر میخوای با مزن که بکنی این یک قوانین ماست و اگر میخوای که با ما زندگی نکنی پس خودتن به تکلیف نکن میتونی که آزادانه جای دیگری در خود زندگی نکنی ما در این معنی نمیشه بدم این هم یکی از راههای حل است که زن این نکته را بفهمد که مشکل خودت ایجاد نکن خودت بر خود مسیر تو تعیین بکن و بر خود زندگی آبرومندانه را اختیار بکن ما اینی سیستم ماست این قانون است بپذیرش نمیتونی بپذیری راه هم باز است و میتونی اختیار بکنی خانه دیگر را و همیشه جنجال بر است همیشه قال مقال بر است این جنجال در بین زنان جامعت اثر بسیار بد را میگذارد بر فرزندان اثر بسیار بد را میگذارد بر او اطفالی که در خانه کلان میشود و اثر بسیار بد را میگذارد به شخصیت خانواده و همسایه خبر میشود چی گفتن از فلانها در بین خود جنگ کردن این یه حالت خوبی نیست از این خاطر وقتی که چنین جنجال پیدا شد چی بگوی؟ را اگر از هم جدا شدن زن تو فکر نکنه که دیگه نام پیدا نمیشه الله در شما پیدا میکنه زن تو فکر نکنه که دیگه خانه ای پیدا نمیشه الله مشکلش رو باز حل میکنه یعنی الله و کل در این ساعتی بینیاد کردن و خدا هر یکی را از گوشهای شفار کن بدن من سر خدا سر زن تحمیل نکنه و سر زن کبر نکنه سر زن خدا بلند تراش ندهد و همچنان زن این کار بر مرد خود نکنه هرویشان باید قانون مراعات بکنند و کان الله واسعا حکیما به شک الله صاحب گوشایش حکیما با خبیر است ولی در حمایت مراعات و مراعات من خدا را مسکت از منها و زمین من خدا است به نام خدای ما هم است خدای زمان هم است الله مشکل کل اگر حل هیچ کس در کس دیگری که نکن ناز نکنه و هیچ کسی که فکر نکنه که فلانه مسئول زندگی نست نه الله از همه ما شماست هم از همه هم شماست بنابراین ایت فکر نکنه که متصرف به امور مادی هست هست هم از همه هست ایت فکر نکنه که تنها ماده هست ولی که مال خدا هست ملکت آسمان ها و زمین و خدا خالق ما شماست و بر ما رحمی هست ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب وتحقيق ما حكم فرمودين براي اهل الكتاب من قبلكم پیش شما و اياكم و شما را اتقوا الله که از خدا بترسید الله میگه ملکت آسمان و زمین پیش الله هست ما برای اهل کتاب پیشینی که مردم خوب بوده با اونها برای شما حکم کردیم که ان اتقوا الله از خدا بترسید از مخالفت شریعت خدا دست بردارید و این تکبرو اگر انکار بکنید بلایتون بکن خلاف بکن ضرر نمی خلاف شما برلا خلاف شما برلا هیچ ضرر را نمی رسند زیرا ضرر با من بل بناس خودت هست و این لله ما فی السماوات و ما فی الارض پس هر آن مال خدا را هرچی که در آسمان ها و زمین است هرچی که در آسمان ها و زمین است مال الله هست پس حکم چی شد هر کسی که ناسپاسی احکام خدا را بکنند ضرر برای خودش است ببینید ما شما از بیقانونی می نالید در افغانستان بزرگترین مشکل بیقانونی است و این بیقانونی است که ما را سرگردان کرد انسانی که با قانون تابع نبود او جامعه جور نمی شود هیچ جا جور نمی شود قانون بهترین چیزی که انسان به او تسلیم شود و به طرف تطبیق بکنند و عادت ما که جور نمی شود این خاطرات قرآن قانون خدا هست اگر پذیرفتی شد با خودت سود میره اگر نپذیرفتش الله فلا یضر رکم خلاف شد سر خلاف شما با الله ضرر را نمیرسند چرا؟ من خدا را هر آنچه که در آسمان ها و زمین است. و کان الله غنی است، الله بی نیاز است. حکیم حمیدن دارای همه ستایش هاست، حمیدن دارای همه ستایش هاست. و لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما خدا است آنچه که در آسمان ها و زمین است. و کفا بالله وکیلا، و کافی است کارساز. و کفا بالله و کافی کارساز است خداوند متعال. کفا بالله وکیلا، کافی کارساز است خداوند متعال. ببینید چندین جای در این آیت ها بر ما ولید دا ولید دا ولید دا ذکر شد. علت ایست که قانونی که خدا عرض میکنند با او خودش ضرورت ندارد. قوانینی که در قرآن میان ما داشت ضرورت داره. اتفاق ندارید که خدا چی ضرورت داشت، الله هیچ ضرورت ندارد. غنی هم حمیدن بینیاد و دارای همه ستایش هاست. این نظام که داد به منفعت خود ما داد. این یشه اگر بخواهد یکیب کن میبرد شما را ایوه الناس ای مردم، و یکی به آخرین میارد دیگران را. باز تو را میبرد در این بربقی های خرمت میکند بی قانون، در بدر، مشکل میری. و کان الله بعد ذلك قدیر، و الله به این تبدیل کردن بسیار تواناست. الله هیچ پیش مشکل نیست. یستبدیل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، و شما را فرق میدارد کسی دیگر را الله نمی که مانند شما باز نمی باشد. اونا باز دین خدا حمایت می کند. من کان یورید ثواب دنیا، هر که خواسته باشد عملش ثواب دنیا را. ببینید از همین معیار شد فعین دلائه ثواب دنیا و آخره. پس هر را نزد خداوند متعال ثواب دنیا و آخرت است. من کان یوریدو، هر که خواسته باش ثواب دنیا، ارزش دنیا را با عمل خودش این زیان به خودش میکند. ولی دقیق بوده باشه فعند الله، پس نزد خداوند متعال به اساس حکم خدا و تصدیق نظام خدا ثواب دنیا و آخرت، پاداش های دنیا و آخرت است. با قانون تنها پاداش دنیایی را نخواهد. با قانون خدا دنیا هم جور میشه، آخرت هم جور میشه. دو پایده هم دنیا جور میشه، هم آخرت جور میشه. و کان الله سمیع بصیر، بشک خداوند متعال نیک شنوا و بینا است. نیک شنوا و بینا است. هر کاری که بکنی الله او را میشنوا و الله او را میبیند. روی این نقطه این آمد در برای درشی برای نظام ساختن، این برای توسعه کردن نیامده. و این تنها منطقی نیست که همیشه از چلیاسین بکنید ما براترش بخوانید. اصل آمد خودم برای چی؟ برای حکومت کردن. باید نظام جور بکنند. از این خاطر وقتی که نظام را جور میکنم قانون خدا را گفتی که تطبیق میکنم به نام شهادت، من باید به انصاف کنم. در خود استعداد زیر پیدا که قانون خدا را تطبیق بکنم.